إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Payg'ambarlarning qissasini davom etarkanmiz. Mana bugun inshaalloh mana Yusuf alayhissalomning qissasini nihoyasiga yetkazamiz, agar Alloh qodir qilib vaqtimiz yetib bersa. O'tgan safargi suhbatimizda biz Yusuf alayhissalomni ana shu ayollar fitnasigacha bo'lgan qismini gaplashgan bo'ldik bu qissani. Bugun inshaalloh davom etkazamiz. O'tgan safargi gaplashilgan mavzularni qisqacha takrorlab qo'ysak, inshaalloh keyingi mavzuga ulanib ketishligimiz bizga qulay bo'ladi. Bu Yusuf alayhissalomning surat qissasi dedik, Qur'ondagi eng ajib qissalardan. Chunki hech qaysi sura butun tushgan emas. Ya'ni bir qissa bir surada bir boshlanib, bir nihoyasiga yetmagan. Albatta, bir payg'ambarlarning hayotidan biror narsa tayyorlamoqchi bo'lgan odam tafsir kitoblarida, tarix kitoblari ko'p bo'lishiga qaramasdan, ularda ichidan o'ziga kerak ma'lumotni to'plab olishga ozgina mehnat sarf qilishi kerak. Ozgina vaqt ketadi. Musa alayhissalomning qissasi Qur'onda 73 o'rinda sochilgan holda keldi. Demak, bu Musa alayhissalomning tarixini o'rganish uchun juda ko'p kitoblarga murojaat qilish kerak bo'ladi va juda ko'p vaqt talab qiladi. Lekin Yusuf surasi Yusuf alayhissalomning boshidan kechirgan voqealar haqida so'z yuritadi va bir boshlanadi va bir nihoyasiga yetadi. Nima uchun bunga sura nozil bo'ldi degan savol tashlandi. Bu sura Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhissalomga taskin qilib tushirgan suralardan bo'ldi. Chunki mana aytdik, payg'ambarimizni eng bir suyangan kishilardan amakisi Abu Talib vafot etdi. 3 kundan keyin payg'ambarimizni eng suyukli ayollari Hadija onamiz vafot etganda Rasululloh bir tushkunlikka tushib qolganda Alloh taolo u kishiga taskin qilib tushirdi. Qur'ondagi Makki suralarda asosan oxirat haqidagi va'idlar, jahannam haqidagi ogohlantirishlar, nazir bor. Lekin Makki suralar qatorida bo'lgan Yusuf surasi unda mana shu suralarga aks bo'lgan holatda lutf bor, rahmat, shafqat bor, xotirjamlik bor. Ato rahmatulloh aytadi, Yusuf surasini, Yusuf qissasini bir mahzun odam, qalbida bir g'ami bor odam o'qirkan, albatta undan taskinni, xotirjamlikni topadi. Mana aytdik, inson ko'ngli cho'kib turganda uni ko'ngli ko'taradigan odamga muhtoj bo'ladi. Agar uni ko'ngli ko'taradigan kishi so'zga bir usta bo'ladigan bo'lsa, noto bo'ladigan bo'lsa, ko'nglini boshqalardan ko'ra yaxshiroq ko'taradi. Endi u kishi yana Allohni tanigan olim bo'ladigan bo'lsa, uni taskini boshqalardan ko'ra qadr balatroq bo'ladi. Endi Muhammad alayhissalomga taskin berayotgan zot bu Alloh subhanahu va taolo edi. Bu qissada ketma-ket kelgan ibtilolar bo'lishiga qaramasdan oxirida baribir Yusuf alayhissalom najot erishadi. Bu sura taskin bo'lib tushdi. Qur'onda Alloh taolo bu suraning qissalarining eng go'zali deb rahmat qildi. Va bu qissadan mana shu o'tgan safargi suhbatda o'tgan mavzularda yana xulosamiz shuki, ota bir qancha farzandlari bo'lsa, ana shu farzandlardan bittasini albatta boshqalardan ko'proq yaxshi ko'radi. Kenjasinimi, kattasinimi, bu gunoh emas. Lekin mana shu bitta farzandni boshqa farzandlardan afzal ko'rayotganini bildirib qo'yishlik xato. Mana shuni sen tushundik. Chunki Yaqub alayhissalomda 11 ta farzandi bor edi, 11 ta o'g'li bor edi. Shulardan Yusuf alayhissalomni ko'proq yaxshi ko'radi va buni bildirib qo'ydi. Va oqibatda akalari unga hasad qilishligi va quduqqa tashlanishiga sabab bo'ldi. Ana shu o'tgan safargi suhbatdan yana xulosa shuki, kishi gunohni qilib turib yoki qilmasdan turib shu gunohni qilay, keyin tavba qilib olaman degan niyatni qilsa, shu qilgan tavbasi qabul bo'ladimi? Avval gunohni niyat qilib, keyin tavba qilib olaman desa, ulamolar aytishki, tavba eshiklari har doim ochiq. Ya'ni hatto ana shu Yusuf alayhissalomni o'ldirib, keyin tavba qilib olasizlar deb bir-biriga nasihat qilgan aka-ukalarga ham Alloh taolo tavba eshigini yopmasligini ma'lum qilyapti. Lekin musibat nimada? Mushkula nimada? Ana shu gunohni qilib, tavba qilishlikka ulgaysanmi degan savol turadi. Ana shu bunday buzuqchiligini qilib keldi-da, uyiga kelib, g'uslini qilib, tahoratni o'qib, Allohdan kechirim so'rayman deb niyat qildi. Qaytib kelyotib, uyiga yetmasdan jon olishi ehtimoli yo'q emas-ku. Demak, gunohni niyat qilishdan burun o'ylab qo'yishligimiz kerakki, tavba qilgani fursat bo'ladimi? Olgan xulosalarimizdan bir insonning mutahamligi bilan yoki so'zga ustaligi bilan yoki yig'isi bilan hukm qilinmaydi. Shu vaqt oldida bir ayol bir kishi bilan o'rtasida kelishmay qolgan bahsni hal qilgani kelishdi. O'sha yerda ato turgan rahmatulloh. Ayol qattiq yig'lab o'zining haqligini isbotlamoqchi bo'lganda, u kishi aytdiki, shu qoziga qarab, shu ayol haqqa o'xshaydi. Qarang, yig'lashini deganda aytadiki, yig'i bilan hukm qilinmaydi. Agar yig'i bilan bir insonning haqligi isbotlashlik mumkin bo'lsa, Yusuf akalari otasining oldiga yig'lab kelishgan edi. Yig'i bilan hukm qilinmaydi, adolat bilan hukm qilinadi. Ana shu qissadan olingan xulosalarimizdan yana sabr dedik. Otasi o'lsa, bolasi o'lsa, moli dunyosidan ayrilsa, vaqt o'tishligi bilan inson xohlaydimi, xohlamaydimi sabr qilib qoladi, ko'nikib qoladi bunga. Lekin qaysi sabrga ajr bor desa, ana shu musibat yetgan lahzada birinchi zarbani ko'tarishlik, inna lillahi va inna ilayhi rojiun deyishlik, bu ana shu katta ulug' ajrga ega bo'lishlikda sababi hisoblanadi. O'tgan safargi suhbatimizda Yusuf alayhisolamni go'zalligi haqida gapirdik. Laqad utiya shatral jamaad Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Miroj voqeasida Yusuf alayhisolamni ana shu osmonda ko'rib tushganlaridan keyin haqiqatan u kishiga shatral jamal berildi dedi. Ulamolar shatral jamalni tafsirida aytishadiki, Alloh taolo chiroyli yaratdi, o'rtasidan kiyib bo'ldi. Bir qismini yer yuzida qiyomatgacha yashaydigan inson va mahluqot, hamma qushlar, hayvonlarga sochib tashladi. Yarimi hisobsiz bo'lgan odamlarga sochilganda qanaqa chiroyli insonlar, qanaqa bir tabiat ko'rinishlari yoki bir hayvonlar bor. Endi shu chiroyli teng yarimini o'zi olgan Yusuf alayhisalom qanday chiroyli bo'lishi mumkin? Endi bu chiroyli yaratgan Alloh o'zi qanday chiroyli bo'lishi mumkin? Salamun qavlan min robbir rohim deb Alloh taolo Qur'onda, Yosin surasida. Jannatiylar Alloh taolodan ne'matini to'liq qilib olib, hayoliga kelmagan ne'matlarda ne'matlanib turgan paytlarida ana shu oyati tafsirlarida mufassillar keltirishadi. Jannat ustiga bir bulut suzib keladi deyishadi. Va jannat ahliga, ey jannat ahli, sizlarga tinchlik va omonlik bo'lsin deb turgan Parvardigorni jamolini ko'radi ular deydi. Bulut suriladi, Allohning jamolini ko'radi ular. Shu paytgacha olgan hamma ne'matlaridan voz kechishlikka tayyor bo'ladi jannatiylar. Parvardigor yuzingni yana bir marta ko'rsatgan. Mo'lonasini olib qo'ysang ham mayli deshar ekan. Ming yil xushidan ketadi insonlar. Va fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Mana shu narsada musobaqa o'ynanglar deyapti Alloh taolo. Allohning didorini ko'rishlikda, Alloh taoloning jamolini ko'rishlikda biringlar ikkinchilardan musobaqa o'ynab o'zinglar deydi. Xulosa shu edi. Va o'tgan safargi suhbatimizdan olinadigan xulosalardan oxirgisi bu Yusuf alayhisalomda nonko'r bo'lmaganligi, ko'rnamay bo'lgan emas. Innahu robbi ahsana mathvay. Zinoga ayolni taklif qilgan paytda Yusuf alayhisalom Alloh saqlasin, ana bu xo'jayinim menga yaxshilik qilgan edi-yu. Menga shunday o'zini o'g'lidek farzandlarga tarbiya qilgandek muomala qilgan kishini ayoli bilan zino qilamanmi? Fahsh zulm dedi. Ya'ni Yusuf alayhisalom ko'rnamay bo'lgan emas. Hadislarda keladi: "Mallam yashkurin nasalam yashkurillah." Odamlarga shukr keltira olmagan, odamlarga minnatdorchilik bildira olmagan kishi Allohga minnatdorchilik bildira olmaydi deydi. Odamlarga yaxshiligini bilmagan, odamlarga rahmat deyishni bilmagan, Allohga ham ne'matiga shukr ayta olmaydigan kishilardan bo'ladi. Mana aytdik, yetib kelgan javobimiz qissada eshiklarni bekitib, vazirning ayoli Yusuf alayhisalomni yoniga chaqirdi. Balaqad hammat bihi va hamma biha. Yusuf alayhisalomga tashlandi. Yusuf alayhisalom qochdi. Laula arra burhana robbihi. Agar Parvardigorining burhonini, Parvardigorining hujjatini ko'rmaganida degan joyda to'xtatdik. U burhon nima edi? Ya'ni ko'rmaganida degani, demak, ana shu Alloh taolo burhonni, ana shu mo'jizasini ko'rsatdiki, ko'rishligi bilan zino haqida faqat fikr yuritishlikka ham fursat bo'lmadi. Misol bilan aytdik, ko'chada ketayotdim, do'stim Ahmad bilan oyog'im sig'lanib ketdi, yiqilishga qarab ketayotdim, ushab qoldi. Demak, oyog'im toyilib ketdi, Ahmad ushab qolgani uchun yiqilmadim. Demak, Alloh taolo ham mo'jizani ko'rsatib qo'ydi. Agar ko'rsatmaganida ehtimol xayoliga kelishi mumkin edi bu zino. Lekin Yusuf alayhisalom zino qilishlik haqidagi xayolga fursati ham bo'lmadi. Ana shu devordagi ko'rgan burhoni hujjati nima edi? Bu o'rinda bir qancha rivoyatlar bor. Bir rivoyatda Jabroil alayhisalomni ko'rdi devorda. İkinci rivoyatda otasi Yoqub alayhissalom bu fahsh deganda qo'lini mana shunday qilib turganligini ko'rdi. Uchinchi rivoyatda Azizni ana shu xotinda eri bo'lgan vazirni eshigi ochib kirib kelayotganligini ko'rdi. Boshqa rivoyatda bu amalni fahsh ekanligini ko'rdi. To'rasi ham sahih. Qaysinisi bo'lganda ham, qaysinisi bo'lishdan qat'iy nazar Yusuf alayhissalomni fahsh haqida fikr yuritishlikka fursati bo'lmadi. Kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha. Biz Yusufdan fahsh va yomonlik munkarni mana shunday tiyib qo'ydik. Birodarlar, bitta narsa e'tibor beraylik. Alloh qutqardi bandasini. E'tibor beraylik. U o'zi shat chiqib ketib qoldi, qilmay qo'ydi emas. Alloh taolo nima qildi? Yordam berdi. Alloh taolo o'zi ko'mak berdi. Biz tomondan, Parvardigor tomonga birinchi qadam bosilar ekan, Alloh biz tomonga qarab ikki qadam bosar ekan. Biz ana shu sigaret chekayotganida e'tiboriga tashashlikka qasd qilib tashaylik, birinchi qadam bo'lsin. Alloh taolo ikki qadam bosaman bandamga qarab deyapti. Emizikli bolani ham 2 yildan keyin sutdan chiqarmasa 7 yoshargacha, 10 yoshargacha emoradi enasini. 2 kun qiynalganiga chidaysiz, 2 kun yig'laganiga sabr qilasiz, ozgina joningizni va uni jonini qiynaysiz, tashavoradi sutni. Tug'ilibla topgan narsasidan ayrilib o'lmadi-ku biz. Shu yerda o'tirganlar. Nimaga endi shu sigaretni tashlab olsak o'lib qolishni o'ylaymiz? Bu zaiflik bu, nafsni yenga olmasligining bir belgisi. Yusuf alayhissalom zinoni xohlamadi, Alloh tomonga qarab qadamni bosdi, Alloh taolo eshigini ochib qo'ydi. Demak, biz ana shu fahsh munkardan qutulmoqchi bo'lsak, Alloh yordam bersa, yana qutula olamiz. Alloh qachon yordam beradi? Biz ana shundan qochgan mahalimizda. Alloh u kishini muxlis bandada marhamat qildi. Shunday bir ulug' sifatlar bilan sifatlangan kishi haqida Yusuf alayhissalom xususida har xil bo'lmag'ur gaplarni gapirishdan tilimizga ehtiyot qilishimiz kerak bo'ladi. Xuddi ikkita kishi yurishda musobaqa o'ynayotgandek bir-birini orqasidan quvolashni boshladi. Yusuf alayhissalom eshikka borib shunday eshik ushlagan paytda tashqaridan vazir ana shu ayolning xotini kalit bilan o'zidagi bor kalit bilan eshikni ochib kirib keldi. Va Yusuf alayhissalomga orqa tomonidan ayolini osilib turganligini, chiroyli kiyingan, eriga tayyorgarlik ko'rgandek xushbo'y sanasalarda sepib tayyorlangan holda kirib kelganligini guvohi bo'ldi. Vastabaqal bab va qaddat qamisahu min dubur va alfa ya sayyida haladal bab qolat ma jazao man arada bi ahlika su'an. Mutahammil qildi. Bir-biri bilan musobaqa o'ynashdi, eshikda oldida eri kirib kelganligini, sayyidi kirib kelganligini ko'rdi. Shunda ayol mutahammil ketdi-da seni ayolingga yomonlikda qasd qilgan kishini jazosi nima bo'ladi? Shu yerda ayol qo'rqib ketdi. O'ldirish kerak buni devormasin deb erini. Hukmni ham o'zi aytib qo'ydi. Illa an yuzjana azabun alim. Ya'ni erkak kishida hamiyat qo'ziga achiq o'ldirib demasin deb turib aytadiki, bunga yo alamli azob berish kerak yo qomash kerak deydi. Ya'ni erini erkak deb o'ylayapti. Eshitib turib bilaman, erkak emas u. Chunki erkak kishida bo'ladi hamiyat, o'zini ahli ayolini boshqalardan rashq qilishlik mo'minlikni belgisi. Alloh taolo jannatda eshigi yozib qo'ygan. Innaka ahromun ala dayus. Sen dayuslarga haromsan degan. Dayus kim? Ahli ayolini boshqa yo nomahram, begona erkaklardan qizg'anmaydigan kishi. Qala hiya rawadatni an nafsi va shahida shahidun min ahliha. Yusuf alayhissalom o'zidan bu tuhmatni nari qilib aytdiki, "Yo'q" dedi, "U menga osildi" dedi. Shunda bitta guvoh o'rtada guvohlikka o'tdi deydi Alloh taolo. Mana shu guvoh haqida ikki xil rivoyat keladi. Sahih rog'i ana shu nariga xonada yotgan beshikdagi bola deyiladi. Insoniyat tarixida uchta chaqaloq gapirgan. Bittasi Ashobul Uhdud. Ana shu zolim podshoh mo'minlarni katta chuqurni kavlab, o'tini to'ldirib yoqib, bittadan irg'itayotganda qo'lida emizikli bolasi bor mo'min ayol o'tga tushishni xohlamay orqaga qaytganda ana shu emizikli bolasi gapiradi. "Ey onajon, siz haqni ustasiz, irg'oring" deydi. Ikkinchisi, mana shu Yusuf alayhissalom qissasidagi bola aytadiki, "Qaranglar" deydi. Chunki undan boshqa guvoh bo'lmaydi u yerda. Yusufni ko'ylagi orqasidan yirtilgan bo'lsa, Yusuf pokiza, ayoling nopok. Agar Yusuf ko'ylagini oldi yirtilgan bo'lsa, Yusuf nopok, ayoling pok. Qarasa ko'ylagi orqasidan yirtilgan. Uchinchisi gapirgan chaqaloq bu kim? Iso alayhissalom. Vazir ana shu ko'ynagiga qaradi. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur qala innahu min kaydikum inna kaydakum azim. Vazir qarab ko'ynagida orqasidan yetganligini ko'rgach, ayolini tuhmat qilganligini bilgandan keyin bu sizlarda ayollarda makrilar, sizlarda makrilar buyuk makr bo'ldi deydi. Haliga rivoyat bor, kunduzi yulduz ko'radigan odamni ayoli ozgina bir qing'ir qishiq xizmatini qilmasdan har xil ovqat yegizib qo'ygandan keyin yulduzni ko'ra olmay qoladi. Ya'ni uyimizdagi ayollarimiz bizni nima deydi? Erda er qilgan, yer qilgan xotin deyiladi-yu. Ayol kishi agar mo'mina bo'ladigan bo'lsa, Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, er uchun eng katta yordamchi bo'ladi. Kishi, musulmon kishi baxti to'rga bo'linadi. To'rtta narsada mo'min kishi saodatli bo'ladi. Ya'ni o'g'il bolaning baxtini to'rtaga bo'lsangiz, bittasi yaxshi qo'shnida, bittasi keng hovlida, bittasi foydali markabda, bittasi soliha mo'min ayolda. 25% baxt ekanlar. Lekin yomon bo'ladigan bo'lsa, aksi bo'ladigan bo'lsa, bu musibat bu. Bu sizlarning makrilar, sizlarning makrilar buyuk makr bo'ldi. Ya'ni faxshini o'zing qilib turib, boraga tuhmat qilasan. Bu vazir, bu aziz nima dedi? Xo'p, xotini iflosligini ko'rdi. Nima qilishlik kerakdi bir hamiyati bor ekan kishi. Yusuf aridan hada wastagfiri li dambiki innaki kuntu minal khotiin. Yusuf qo'yanda esdan chiqaraylik bu narsani dedi. Qo'yan, indamay qol. Bo'pti. Sen xato qilding, endi sen tavba qil. Bo'l, boshqa hech narsa demadi. Hattoki xotini uydagi xizmatchi yigiti bilan fitnalanganligini ko'rib turib, ayolini o'zi bir nopokligini ko'rib turib, o'rtasini ayirib ham qo'ymadi. Shunday qolib ketaverdi uyda. Bu dedi ulamolar, hozirgi kundagi aristokratlarning hayotiga o'xshaydigan hayot. Ular uchun izzat-nafs, or-nomus, hayo, erkaklik, shan degan g'urur degan narsa hech narsa qadri yo'q. Ruxsat bering, siz ayolingiz bilan vals tushib kelay. Qo'shib beradi, oborib vasga tushib keladi. Subhanalloh. Ular uchun izzat-nafs, sharaf, or-nomus degan gapni hech qanday qadri yo'q. Sayyid Qutb rahmallohu ta'ala mana shu aristokratlarning hayoti shunday bo'ladi. Chunki ular uchun hamiyat, sharaf, or-nomus, izzat-nafs degan so'zlarda hech qanday qadr qiymati yo'q. Kishini da'ishligi mana shuning o'zidan ko'rinib turibdi. Alloh taolo mana jannatda ish yozib qo'ygan hadislarda keladi, innaki haromun ala dayus. Sen dayuslarga haromsan. Bu xabar shaharda tarqab ketdi. Va qala nisratun fil madinati imratul aziz turavid va fataha nafsi. Bu ayib, bu xunuk ish shaharda tarqadi. Qanaqa bo'lib tarqadi? E'tibor beraylik. Lut alayhissalomning qissasini gaplashganimizda axriju ala lutin fa innahum unasun yatatahharun. Bu Lut oilasini haydab chiqaradi qishlog'imizdan. Ular jab pokiza odamlar bo'lib ketishdi. Aybi nima bo'ldi? Endi bu yerda qarab turinglar. Ana shu oliy tabaqadagi yashayotgan odamlarni o'lchovini qaraylik. Vazirda xotini o'zini qulvatchasi bilan zino qilaman debdi. Uyat emasmi? Qulvatcha bilan zino qilishni niyat qilgani uyat. Zino uyat emas o'zi. Ya'ni boshqa odam bilan bo'lsa mayli-yu, o'zini quli bilan ham zino qiladimi? Aytib ko'ring. O'sha yerda ham ichasanmi? O'shlar bilan ham ichasanmi? Ichishli ayb emas. Kim bilan o'tirib ichganligi ayb. Qodi shagafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin. Bu bosh aylanib qopti. Uni bir ochiq zalolatda deb bilamiz deydi. Ya'ni zino ayb emas, qul bilan qilishlik ayb. Madina mana shu shaharda bu xabar tarqagandan keyin vazirning ayoli ana shu gap qilgan aristokratlarda avtoritet bo'lgan qavmini elitasi bo'lganini bizga tilatganda odamlarni ayollarini kechki ovqatga ziyofatga chaqirdi. Ayollar kelishdi, dasturxonni to'kib qo'ydi va ularni qo'llariga bittadan pishoqni berdi, yostiqlarni berdi, taxtakashlarni qo'ydi oldiga. Go'shtni olma anorda olib kelib qo'ygandan keyin qani olinglar. Hamma qo'liga pishoq olib ana shu olmani kimisi, kimisi onordi, kimisi go'shtni kesayotgan paytda o'xurja alayhim chiqing ularni oldiga dedi. Yusuf alayhissalom ularni oldiga chiqib keldi. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hada bashara in hada illa malakun karim. Yusuf alayhissalomni devorda oldi yurganda chiroyini nuri devorda aksanar dedik. Dunyoda yaratilgan chiroyda teng shunga barobari Yusuf alayhissalomga berilgandi dedik. U ayollarga qiyin bo'lgan. Yusuf Aleyhisselam şimdi yaşı çıkıp gelen payette açtı ki onu körgende onu uluk sanaştı. Ve katta ana idiyahunna. Almanı kesekken kolunu kesti. Göç torgayken kolunu torgadı. Arap dili de kata adep kese lügattan havalı bu harekeler kesti boladı bir madde. Endi ikinci bapta katta adep kese kıymaladı degen mana bap geledi. Akılları şimdi üçtü ki şimdi mahliye bap kaldı ki ana şu kolu kesilgenliğine ağırını sezişmedi. Narkozdan hem katta bap gitti. Yani çırağıydı kattıklı giden. Güzel bu genli giden. Allah-u Teala katta anaydı yakında. Kıymalaştı kolların deydi. Bu adammaz deyişti. Adam buna kabul etmesi mümkünmez. Bu farişte bu deyişti. Şunda bu vazirden ayolunu maksadı bundan. Yani beni ayıplamayalar. Özgülerden görüp koyuyorlar. Bitti mühimmez. Sıradan buna sakin şüphal işler mümkündür. Özünü pakileştirmek için bana şu iş tıkıldı. Qalat fazalikunna allazi lumtunani fi wa laqad rawadtuha nafsi fastaqsam. Mana shuni ma'lumot qildinglar-da sizlar meni. Qalaysizlar endi o'zingizlar dedi. Qo'linglarni qaranglar dedi. Men undan talab qildim rawadat qil. Murovadani. Lekin o'zini pokiza saqladi. Agar la'inlam yafal ma amuruhu la yasjunanna wa la yakun minas sagirin. Agar men aytgan ishni qilmasa buni qomatib yuboraman dedi. Mana shu o'rinda majlisda o'tirgan ayollarda hammasi Yusuf Aleyhisselamga tashlandi. Boyaga aytgandek elitada bular, avtoritet bular. Erlarda hamiyat bo'lmaganda ayollarda iffat bo'ladimi? Hammasi Yusuf Aleyhisselamga billar bo'lishdi, ilinjida bo'lib qoldi. Hammasi kelib o'zini tashladi. Juda ko'p narsalarni va'da qilishdi. Kimisi er qilib olaman dedi, kimisi ozod qilib olaman dedi, kim xullas mingta bahona bilan o'ziga yoqib Yusuf Aleyhisselamni zino qilishiga chaqirmoqchi bo'lishdi. O bitti vazirde ayol olamaz. Hamas'ı fitnelendi. Ayollarda Hamas'ın taşlanganlığının dalili keyingi ayetlerde geldi. Paşa Yusuf Aleyhisselam'da kamadan çıkıp degen payda çıkmayayım ben. Tam yeni namını paklanma günüyle çıkıp çıkmayı turu aladı. Şimdi ana şu mecliste oturgan ayollar yıkıp gelip Allah aytadı. Paşa aytadı. Kale mâ khatbukunna izavattunna Yusuf an nafsi. Yusuf'ta zinage tahkil okuyan paytilerde ahvaliler kaleydi degen de biz ondan yomonlik ko'rmadikda. Demek ayollarda hammasi Yusuf Aleyhisselamga tashlanganligiga mana shu oyat dalil bo'ladi. An Abi Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol sab'atun yuzilluhumulloh fi zillihi la yawma la zilla illa zillu. Qiyomat kunida hech qanday soya bo'lmaydi. Mana shu kunda Alloh taoloning arshi kursining soyasi mahshargohda bir chekizga tushib turadi. Shunda shu soya bo'lmaydigan kunda o'zimiz soyam bilan soyantiraman 7 xil odamni deydi Alloh taolo. 7 xil sifat ketadi ko'pchiligimiz bilamiz. Shundan bittasi varajunun da'atxu imroatun zata mansabin va jamal faqol inni axofulloh. Juda kichiroylik kelishgan go'zal ayol va nasabdor puldor bo'lgan ayol zinoga taklif qilgan paytda men Allohdan qo'rqaman deb o'zini tiygan kishi ana shu Allohda taxtini soyasida turadigan bitta odam bo'ladi. Ana shu kishilarda sayyidi Yusuf alayhissalom bo'ladi. Chunki qulida qil desa haqqi majbur edi qilishlikka, lekin mana shunday holatda ham o'zini zinodan saqladi. Bu payg'ambarlarning qissasini bir ko'ngil xushlikka, bir maza qilishlikka eshitmaymiz. Ibrat olaylik birodarlar. Ha tavba qilsa Alloh kechirar ekan u. Demagan ekan. Ha bo'pti, majbur bo'lib qoldim, bir marta qilib qo'yaver. Keyin tavba qilib olaman. Unaqa xayol o'tmagan ekan. Qul edi u. Bu yerda hech kim qul emas. Bu yerda qul hamma. Yo Allohning quli, yo nafsining quli. Afaroita man itta xata ilahahu hawahu fa'adallohu Alloh ala ilm. Alloh taolo rahmat qiladi. Havoyi nafsini xudo qilib olgan odamni ko'rmadinglarmi deydi. Demak, inson nafsiga sig'inar ekan. Ko'ngli xohlagan narsani qilaversin, bu havo nafsiga sig'ingan bilan barobar bo'ladi. Ulamolar aytadi, mana shu ko'mkay osmonda osti yashayotgan insonlar ikkita narsaga sig'inadi. Bittasi o'zini nafsi, bittasi robbisi deydi. Demak, robbisiga sig'inmagan, robbisiga bo'ysunmagan albatta nafsiga bo'ysunar, nafsiga sig'inadi. Qol robbistijina habba ila yamimma yad'unani ilay va illa tasrif anni kaydahun asbu ilayhin va akum minal jahilin. Parvardigoro menga qamoq mahbubroq bular taklif qilayotgan narsadan ko'ra. Agar ularni makrini mendan o'zing nari qilmaydigan bo'lsang, johillardan bo'lib qolaman. Ya'ni qomat olib olmayman, Parvardigor dedi. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. Bas, Robbisi duosini ijobat qildi va ularni makrdan uni omonda saqladi. Albatta u eshituvchi, bilguvchi bo'lgan zot. Yo zino qil yo qamalasan dedi, qamoqni tanladi. Qamoq yaxshiroq dedi. Ulamolardan shuna bir so'zlar bor ekan, shu o'rinda qamoq emas, boshqa narsani so'raganda ham Alloh berardi deydi. Tushunalingmi? Ikkita narsani taklif qildi. Qamal dedi, yo zino qil dedi, bittasini. Shu uchinchisini tanlaganda Alloh uni ham berardi. Alloh o'zini saqlagan, qamoqdan ham saqlagan, zinodan ham saqlagan, Alloh o'zi biladi qanaqa saqlashni. Shuning uchun nimani so'rashni bilish kerak. Vazirning ayoli haqida gap yana ko'paydi. Endi bitta ayol fitnalangan bo'lsa, endi butun shaharda avtoritetlarning ayollari nima bo'ldi? Fitnalanib qoldi. Shunda vazirning ayoli kelib aytdiki, "Eriga, bu ishni tinchitaylik, meni dedi, xijolat qildi dedi va bir ish qilishdi. Eshakka teskari mindirishib, Ibn Abbosdan keladi bu rivoyat. Bozorda etalab odamga e'lon qilindi. Yusuf Ibroniy o'zini sayyidasi bilan zino qilishni xohlaganligi uchun qamaladi deb butun nomini badnom qilib, pokiz insonni tuhmat bilan nomini qoralab, qamoqqa qo'yishdi. Summa badalahum min ba'di ma ra'awhu al-ayat la yasjunannahu hatta hin. Aytdik, Yusuf alayhisalom qancha imtihonlarda, balolarga kelishiga qaramasdan sabr qildi, oxiri baribir najot bo'ldi. Shuning uchun Muhammad alayhisalomga taskin bo'ldi bu. Alloh saqlasin bu yerda o'tirganlarni va hammamiz Alloh saqlasin. Bunaqa fitnaning ustida bilamiz kimligimizni. Bu yerda o'tirganlar uchun hozir zinodan hech qanday imtihonni o'tmayapsizlar. Chunki bunaqa zinoga imtihonning o'zi yo'q bu yerda. Qachon bo'ladi? Qachon siz o'sha foizda ketayotganingizda? Qachonki siz bilan bitta ayol yakka-yakka qolganda, qachonki ayol o'zi talab qilib turgan paytda yo'q deya olsa, shunda imtihon bo'ladi. Men imtihondan o'tyapman, men zino qilmay yuribman demaylik. U ustida bilinadi. Yerda 100 so'm yotibdi. Hech kim yo'q. Nima qilamiz? Ungacha taqvodor birodar hazrat haqidan qo'shilish haqida masala so'qib yuramiz. 100 so'mni ko'rganda o'zingizni sinang shu yerda kimligingizni. Oxlab o'tib keta olasiz, Alloh akbar, Alloh yordam berdi. Bu yo'q bu yerga qarab turib necha marta 300 marta so'rasanglar ham sizlarniki bo'lmaydi. Shariy hukm shuki, topilgan narsa 1 yil ushlab turasiz. 1 yilgacha egasi kelmasa sadaqa qilib olasiz, savob o'sha egasiga bo'ladi. Sizga faqat bu fitna bu. Ishlatib qo'yish ehtimoli bor. Ya'ni hamma eslay. To ana shu fitnaning ustiga kelmagunicha. Ana deb qo'yas. Ayb yo'mi ichida mashinangiz? Ha, yo'q. Chunki aysiz krashini mashinam deb qo'ysangiz, olmay qo'yish mumkin-da. Vaholanki, agar Alloh taqdir qilganmasa, o'shanda siz ham oladi. Ustida sinaylik o'zimizni. O'sha savdoda, tijoratda yolg'on gapirish kerak bo'lgan paytda o'zimizni tutib olaylik. Mana hozir imtihon senga, qani nima qilasan? Yusuf alayhisalom qamalganda u bilan ikkita yigit birga qamaldi. Va Yusuf alayhisalomni qamalgan kunidan boshlab bu kishining fazilati, boshqalarga oldidagi axloqi, odobi, fazilati ko'rindi. Hali ikkita yigit kunlarning birida tush ko'rdi-da, kelishdi. "Ey Yusuf" deydi, "sen solih odamga o'xshaysan. Biz tush ko'rdik, shu tushimizga tavbi qilganmisan?" Qala ahaduhuma inni arani asiru xamra. Ulardan biri aytdi, "Men tushimda uzumni olib, ezib mana shu xamir qilyapdim, sharob ichimni qilyapdim" dedi. Ikkinchisi aytdi, "Va qala al-axir inni arani ahmilu fawqa rasi khubzan ta'kuluhu at-tayr, nabbihu min ta'wilihi, inna naraka minal muhsinin." Ikkinchi saatda men deydi, novoy bola bo'ladi. Boshimga sevatga solib, nonni ko'tarib ketayotsam, qushlar cho'qqa ekanligini ko'rdim. Shu tushimizni ta'vil qilib bermaysanmi deydi. Ya'ni bu yerdan olamiz, tushdi. Faqat shuni bir so'zlar bor ekan, olimlarda faqat yaxshi odamlarga aytinglar deilgan ekan. Yaxshi tushda aytinglar deishgan ekan. Yomon tushda aytmay qo'yinglar degan ekan. Lekin hujjat qilmanglar bu narsani. Kecha tushimda yomon narsa ko'rib qolgan, bugun bormayman. Bu Yusuf alayhisalom ularga javobi qanaqa bo'ldi? Da'vatdan boshladi. Ya'ni har bir inson o'zidagi eng qadrli narsasini tashqariga chiqarishni xohlaydi. Polvon o'zini kuchini gapirishni xohlaydi. Puli ko'p odam o'zini pulni bildirib turishni xohlaydi gapirgan gaplarida. Ya'ni siz uchun qadrli nima bo'lsa, siz uchun qadri baland bo'lgan narsa haqida gapirishni yaxshi ko'rasiz doim. Biroq bilan tursang, futbol haqida gapiradi. Biroq bilan tursang, shu tutgan balig'i bilan gapiradi. Endi musulmon odamda Allohning kalomidan boshqa gapirishiga arziydigan narsa emas. Shunday emasmi? Qoirul kalami kalomullohmi? Kalomlarda eng yaxshi Allohning so'zimi? Undan boshqa gapni gapirishiga hojat ham yo'q. Yo Yusuf alayhissalom da'vatdan boshladi. Sizlarga hozir ovqat kelmasdan turib, qanaqa kelishligini aytib beraman dedi. Va o'zini tanishtirib ketdi. Albatta men dedi. Ana shu Allohga iymon keltirmaydigan qavmni tark qildim. Otalarim İbrahim, İshoqlar millatidaman. Oyat o'qimayapman vaqti tejash niyatida. Biz uchun Allohni qo'yib boshqalarga shirk ketishlik lozim bo'lmas edi. Alloh taoloning bizga bergan fazli edi va odamlarga ham berilgan fazli edi, lekin insonlar juda ko'pchiligi bu fazlda shukrni ado qilmaydilar. Ey qamoqdosh do'stlarim, xilma-xil xudolar yaxshimi yoki yagona qahhor bo'lgan Alloh yaxshimi? Allohni qo'yib o'zingizlar nom qo'yib olgan boshqa ismlarga sig'inasizlarmi? Va ana shu o'zini kimligini tanibdi. Ibrohim alayhissalomning kimligi bu yerlarda ma'ruf va mashhur edi. Ya'ni o'zini Ibrohim alayhissalomning zurriyatidan ekanligini tanishtirdi. Va tushlarni ta'bir qilib berdi. Ya sohibai sijin, amma ahadukuma fayasqi robbahu xamra va amma al-oxir fayuslab fata'kulu at-toyra min ra'si. Endi sen dedi. Sen chiqasan bu yerdan dedi. Yana ana shu xo'jayiningga, podshoyinga ana shu mayda qo'yib turasan, soqi edi u. Sen dedi, chiqasan, lekin seni osishadi, boshingdan terisidan kelib qushlar yeydi dedi. Shunaligi ikkinchi o'lish kerak bo'lgan odam atiga to'xta, boshqa joyga ko'rdim deb turib, hali burmoqchi bo'lgan paytda quziyal amrullar deb fihi tasdaf degan. Sizlar fatvo so'ragan ish uchun hukm qilin bo'ldi. Endi bo'ladi shu narsa dedi. Endi bittasi chiqadi, bittasi qoldi. Endi chiqayotganga aytayapti. Va qala lillazi zanna annahu naji minhum uzkurna inda robbik. Sen chiqasan u podshoh oldiga. Shu chiqqaningda men tuhmat bilan o'tirganingni bir aytib qo'ygin, bitta yaxshilik qilgin dedi. Shunda rivoyatlarda keladi shu bir ajib narsa. Subhanalloh. Jabroil alayhissalom kelgan, chiqib ketdi bu. Bu osildi, o'zi qoldi. Kelayaptiki, Yusuf dedi, akalaringiz sizni o'ldirmoqchi bo'lganda, ularni bu fikrdan qaytargan kim edi? Esa Alloh dedi. Quduq qizni suvga tushirib yuborganda toshni suvga o'tkazib qo'ygan kim edi? Alloh dedi. Sizni qul qilib sotib yuborganda vazirni uyida uni o'g'lida katta bo'lishlikka imkon bergan kim edi? Alloh dedi. Ayollar sizga fitna bilan tashlanganda bu fitnani siz boshidan ko'targan kim edi desa Alloh dedi. Ha unda najotni nimaga boshqadan kutasiz dedi. Tushunalimi? Alloh yaxshi ko'rgan bandasi xato qilganda tanbeh berib qo'yar ekan, takrorlama deb. To'ydi, uyni rizqini kim beradi? Boshqasinikini-chi? O'shuning uchun rizq haqida g'am qilayotgan odam iymonida mana shunday teshik bo'ladi. Har qancha ko'p bo'lgan chog'ida ham xotirjam yashamaydi, chunki Allohdan boshqa narsaga suyanib qo'yapti, puliga, akasiga, qaynatasini kontenerlariga va hokazolarga. Allohga suyangan kishi birodarda bo'ynini ham egmaydi. Allohga suyangan kishi birodan ta'mi ham qilmaydi. Allohga tavakkul qilgan kishi birovga muhtoj ham bo'lmaydi. Va man yatawakkal alallohi fahuwa hasbuhu. Kim Allohga suyansa, Allohga tavakkul qilsa, bu odamning muammosini hal qilishlik Alloh subhanahu va taoloning zimmasida dedi. Allohdaqa tanishingiz turgan bo'lsa, u yer yuzidagi tanishlaringiz pulingiz bilan borsiz ishingiz bajarib beradi, to'g'rimi? Agar Robbingizdaqa tanishingiz bo'lsa, Robbingizdaqa bu suyanchingiz bo'lsa, bo'lmasa ham haqqi bera oladi o'zi. Yo iymon keltirmaymizmi bunga? Qushlarni tanish bilishi yo'q. Qushlarni bunaqa do'kan pokani yo'q, lekin tavakka qilib uchib chiqib ketadi, albatta qonni to'q kera oladi. Qushchalik bo'la olmaymizmi? Allohga tavakkal qilgan el na talqonni, na qalqonning g'amini yer. Sofa Alloh yaratadi. Allohga tavakkal qilgan odam qorin haqida g'am qilmasin, mehnat qilsin, harakatini qilsin, lekin natija haqida nima qilmasin? O'zi g'am qilmaslik o'zi bitta rohat emasmi? Nimaga ishlab yuribmiz? O'sha g'am bo'lmasin, qancha ko'p bo'lsa, g'am bo'lmaydi deb olyapmiz-da, to'g'rimi? Ko'p bo'lgan sari g'am ko'payapti. Demak, g'am bo'lmasligini o'zi bitta rohat. Yusuf alayhisalomga Alloh taolo ta'na qilyapti. A seni qudundan kim qutqaruvdi? Men qutqaruvdim. Toshga kim o'tkazib qo'yuvdi? Men o'tkazib qo'yuvdim. Qul bo'lib ketganingda Vazirni o'g'lidek yashashligingga kim seni joylab qo'ygan edi? Alloh joylab qo'ydi. Ayollar tashlaganda fitnadan kim qutqarildi? Mo'jizani kim ko'rsatdi? Nimaga endi bitta odamga dedi, suyanasan dedi. Kim u? Shu qilgan ishi uchun vaz haliga bolani esdan chiqib qoldi. 7 yil qolib ketib qolmoqda. Aytayapmiz, bandasini yaxshi ko'rsa, qilgan xatosiga onda jazo berar ekan Alloh. Ya'ni takrorlama qaytib. Senga yarashmaydi bu. Bir qilgan odamni ko'ramiz. Bo'g'ida kidab qilsa ham ketmoqni cho'rayapti. Bo'g'ida zulm qilsa ham jintaymayapti. Mashinasi ham buzilmayapti. Hamma yoq zo'r ketyapti. Obasa odamlarga qancha zulm qilyapti. Bilinki Alloh yaxshi ko'rgan emas buni. Yaxshi ko'rgan bandasini tiyib qo'yar ekan. Davom ettizlar bu narsani deb. Yusuf alayhissalom bir marta ana shu soqiy bolaga suyanishib bo'lib qoldi, Alloh taolo tanbeh berib qo'ydi. Ko'zimizni ochaylik. Xato o'tganda Alloh yaxshi ko'rgan bandalarni oldiga qo'yib qo'yadi dedik. Uhud g'azotini eslaylik-da. Rasululloh 50 ta kamonchini Rumatga turgizib qo'yib, tushmanglar dedi. Biz yutkizsak ham, yutsak ham, qirilib ketsak ham tushmanglar, mendan bu buyruq kelmaguncha dedi. Ular o'sha yerda turishdi, 25 minut 30 minutda jang tugadi. 7 marta bayroqni antarishdi. Musulmonlar, mushriklarda. G'alaba bo'ldi. Payg'ambarimizni qo'rosdagi sahobalar hammasi itoatda turdi, payg'ambarimiz gapidan chiqishmadi, 50 tasi o'rnida turdi, yutdi Alloh taolo 25 minutda g'alabani berdi. Bir soatdan bo'lmagan ekan Uhud g'azoti. Qo'rab ketishdi, o'ljalar yig'ishni boshladi, bular dunyoga bo'lgan muhabbat qo'zib ketdi. Ey dedi, o'ljadan qolamizmi? Yuringlar biz ham teramiz dedi. Ey Rasululloh manaqa deganda, yo'q dedi. Esliklar bo'lganda bizga o'xshab. Rasululloh urush bo'layotganda jinnilar dedi. Urush tugadi, endi tushaveringlar dedi işte. Yo, bu domla manaqa degan bo'lsa kerak. Domla bo'lmaydi dedi, sen qilayotgan ish desa, yo, u xastamondan qarashga bog'liq u. Aytilanda mumkin emas, bo'ldi bo'lish kerak. Yunus alayhissalom qavmini, inshaalloh mana keyingi suhbatlarda gaplashamiz. Qavmini Alloh bizni tashlab chiqib ketdi, balg'i yutibordimi? Demak, biz ota-onamizni bir dilini ranjitib ko'chaga chiqib, oyog'imizni qayirib olsak, bu Alloh taolo bizga mehribonligi bo'ldi. Alloh dunyoda bandasini qilgan xatosiga jazo bergan bo'lsa bir marta, qiyomatda jazo bergani Karim zot ekan, bemas ekanlar yo'qdi. Parvardigor dunyoda agar qilgan aybimizga jazo bermagan bo'lsa, bitta rahim shafqatini chashib qo'yib turib bu dunyoga. Ana shu bitta rahim shafqati bilan azoblamadimi? U bittani olib qo'yib 100 ta qilib qo'ygan joyda teng bo'lib azoblamas ekan. Robbimizga suyanishni o'rganaylik. Podshoh endi Yusuf alayhissalomni chiqib ketishi tadbiri qanaqa bo'ldi? Alloh taoloning qo'lida hamma yo'q. Podshoh nima qildi? Tush ko'rdi. Tushida 7 ta arvoq sigirdi, 7 ta semiz sigirni ko'rdi. Arvoq sigirlar kelib semiz sigirlarni yedi. 7 ta pishgan o'sib turgan boshoq bu dedi boshoqni ko'rdi va 7 ta sarg'ayib ketgan, qurib ketgan boshoqni ko'rdi. 7 tasi kelib 7 tasini o'rab chirmab halok qildi. Kim ko'rsatdi bu tushdi? Qayerdan kelyapti yechim? Alloh da qonun nima deymiz? Uzun deymiz. Deymiz u chidamaymiz o'zimiz. Quliqal inson men ajal inson shoshqaloq. Podshoh ana shu tushini tushunolmadi-da va vazirlarga aytdi. Agar qulinglardan kelsa vaqt tejas niyatida kelar oyatni o'qimayapman. Bu aralash sharkas tush ekan, biz tushlar ta'birini bilmaymiz. De vazirlar indamay turganda haligi soqini esiga tushib ketdi. Kim esiga tushib turdi? Vaqolaradina jaminhum. Ana shu ikkitasidan nazotga chiqqan atiki, "Ey, men ta'vil qilib beraman sizlarga" dedi. "Jo'natinglar men bilan" dedi. Ya'ni qamoq shahrida tashqarisi degdi, jo'natishdi. Yusuf alayhisalomning oldiga keldi haligi yigit va aytdi, "Ey Yusuf, ey Siddiq, gapirsa rost gapiradigan kishi. Ya'ni sen chiqasan dedi, chiqdi. Sen osilasan dedi, osildi. Bizga ma'lumot tushlarda ta'vil qilib ber" deganda Yusuf alayhisalom ta'vil qilib berdi. 7 yil dedi, tinimsiz ekasilar dedi. 2-7 yil dehqonchilik, ekin tikin zo'r bo'ladi. 7 yil to'plaganingizda, ekkaninglar to'playlar, sumbulida qolsin. Bu dedi chiqarib olmanglar, qurt tushib ketmasin. Dehqon bo'lma, yana Alloh bildiryapti. Keyin 7 yil qiyinchilik yili keladi. Shunda to'plaganingizda yeysizlar. Undan keyin yana 7 yil mana ish bo'ladi. Tushni ta'birni aytib berib qo'ysa bo'lar edi. Bu 7 yil qiyinchilik bo'ladi deb qo'ysa bo'ldi, ta'vil bo'ldi, lekin undan keyingi qilinadigan ishlarni rejasini ham tuzib berdi Yusuf alayhissalom. Va bu xabarni podshohni oldiga olib kelgan paytda u aytdiki, bu oddiy odam emas. Va qala malki utuni bihi, olib kelinglar meni oldimga dedi. Yusufni oldiga olib borib, qamoqqa borib, chiq seni poshsho chaqiryapti deganda chiqmayman dedi. Chiqmayman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, Yusufni Alloh rahmat qilsa naqadar sabr bo'ldi. Chiq deganda chiqmadi. Agar menga buyurilganda chiqardim dedi. Nimaga chiqmadi? Hamaja Rasul qolarja ila robbika fasal ma balu niswatul lati qatta anabiyahunna. Qo'llarini qiymalab kesgan ayollarning ahvoli nima bo'ldi? Ya'ni menini nomim poklaylar keyin chiqaman deyapti. Izzat nafs bu. Yugurib chiqib ketmayapti. Shunda poshsho yig'ib ayollarni hammasini so'roq-savolga tutadi. Nima deysizlar deganda Yusuf pokiz edi. Biz unga tuhmat qilgan edik dedi. Qamoqdan birdan yugurib chiqmasdan o'zini tozalab chiqishligini niyat qilganini ko'rib poshsho yana xilos olibdi kishiga. Olib kelinglar dedi. Men o'zimga xos o'zimni do'stlarimdan qilib belgilab olaman uni dedi. Olib kelgan paytda Yusuf alayhissalom bilan suhbatlashdi va u kishidagi fazilatni podshoh o'ylaganidan ham bir necha o'n barobar yuqoriligini ko'rib aytdiki, "Qola innakal yamaladayna makinun amin." Endi xotirjam yashayoring biz shahrimizda dedi. Yusuf alayhissalom so'radi, "Meni ana shu iqtisod vaziri o'rniga qo'ygin dedi. Men bu ishlarni bilaman, chunki vazirni uyda yashab turib, bu mana shu iqtisod ishlarini ko'rib o'rgangan edi va ana shu davlatning mulkini qanchalik isrof qilish ekanligini bilar edi. Uchinchi men ishonchli qo'limdan keladigan odamman dedi. Berdi. Rivoyatlarda keladi, davlat ushbu bir chiroyli idora qilgan ekanki, podshoh aytgan ekan, menga shu taxt qolsa bo'ldi. Shunga o'tirmasanglar bo'ldi. Qolgan hamma ishni bitta davlatni tamomiy rahbariyatini Alloh qo'liga berib qo'yapti. Nima uchun? Taqvo qilgan uchun. 7 yil ichida Yusuf alayhissalom vazir sifatida tayyorgarlikni hammasini qildi. 7 yil zo'r bo'ldi qonchilik. To'pladi hamma yo'lda. To'pladi, keragini edi qolganini olib qo'yaverdi. Qurg'oqchilikni 7 yil keldi. Qurg'oqchilik faqat Misrga kelmadi. Falastin, Arab jazirasi, Shom hamma yerga yetdi. Va odamlar ozoqqa topishda qiynalishni boshlashdi. Xabar chiqdi dunyoda. Misrning vaziri kengchilik mahallada sotayotgan naqta sotayapti ekan, bu degan arpasini, sholisini, guruchini. Odamlar Misrga yoqib kelishni boshladi. Endi qarang, Alloh uriyasa qanaqa ekan. Yusuf alayhissalom eski naqta berar edi. Savdogarlarga sotmasdi, naqtni ko'tarish yormasin deb. Bitta shart bilan beradiki, har bitta kelgan odamga eski naqta bitta kishiga bitta tuyi ko'tara oladigan darajada berar edi. Demak, bitta odam ko'proq nasob ketmoqchi bo'lsa, 10 ta bolasi bilan kelish kerak edi. 4 ta xotini 10 ta bolasi bilan kelish kerak edi. Inakini bo'lardi, 15 ta tuyada oqotib ketar edi. Hilani qarang. Kim o'rgatyapti buni? Alloh o'rgatyapti. Bu Binyaminni olib qolishga bir hila edi bu. Yusuf alayhissalomning akasi va otalari ham tirik edi o'sha paytda. Ular ham topgan tutganini olib 10 ta ko'ka borishdi. Kelganda Yusuf alayhissalomning oldiga kirishdi. Tanid akalar, lekin ular tanishmadi. 12 yasharda tashlashib yuborgandi dedi. Fajaa ikhwatu Yusuf fa dakhalu alayhi fa rafa'ahum wa hum lahu munkirun. Kirishdi, Yusuf ularni tanidi, lekin ular uni tanishmadi. Kimsizlar? Qayerdan keldinglar? Hamma aka-ukalar shularmi? Tiriklari bormi, o'lganlari bormi, yo josusmisizlar, shpionmisizlar deb dabros qilishni boshladi. Aytishdiki, yo'q, biz josusmasmiz. Uyda bitta ukamiz qolgan. Qarang tildan yilishini. Uyda bitta ukamiz qolgan, bitta ukamiz o'lib ketgan dedi. Yusuf alayhissalom karim zot bo'lgan. Kelgan mehmonlarni yotoqxonasini, yemoq ichmoqini o'zining hisobidan qilib berardi. Chiroyli muomala qildi, jo'natib aytdiki, "Ko'rdinglar-a, men sizlarga qanaqa muomala qildim?" dedi. Endi keyingi safar o'sha aytgan ukalarni qo'shib olib kelmasanglar, demak sizlar yolg'on gapirgan bo'lasizlar, demak sizlar josus bo'lasizlar. Baylab qo'ydilar. Va o'zlari bilan olib kelgan budekka almashtirgan boyliklarini qaytarib bitta qopiga solib qo'ydi, buyurib. Chunki qaytib kelishlikka pul topolmay qolib, kelishmay qo'ymasin degan niyatda o'zlari budek uchun to'lagan pulini qaytarib solib qo'ydi. Uyiga qaytib kelib turib, aka-ukalar aytishdiki, "Ey ota deyishdi, bo'ldi, bundan keyin bermaydi bizga vazir dedi. Buni yeb olganimizdan keyin bizga yemoq ichmoq yo'q bo'lib qoladi. Nimaga? Ashu bitta ukamiz bor deb qo'yuvdik, o'shini olib kelmasanglar keyin safar kelmanglar dedi. Endi bizni qo'shib ukamizni qo'shib bermasangiz bora olmaymiz dedi. So'ng bu derani otishuvdi, to'lagan haqlar o'zi bilan chiqdi. Ota dedi, "Yana nima kerak bizga?" dedi. "Qaring, qaytib yuboribdi" dedi. Ana shu olib borgan har bitta safar olib ketgan taomi bir yilga yetar edi. Bir yil tugaganda yana qaytishlikni niyat qilishi, lekin shart bor edi. ana shu otalarda oldi qolgan ukalarni olib kelmasanglar sizlarga bu deb bermayman degan. Qala hal amanukum alayhi kama amintukum alay akhihi min qabl fallohu khayru hafiz wa huwa arhamur rahimin. Yoqub alayhissalom unamadi ukasini berishlikka. Akasi Yusufni ishonganda ishonmayman sizlarga. Nima qildinglar uni sizlar? Yo bermayman dedi. Bir yil o'tdi. Yiydigan asa qolmadi. Majbur bo'lishdi. Otasini talab qilib turganda oxiri qasam ichirib ukasini akalarga qo'shib berdi. Agar dedi, qamalib qolsanglar hamlar yoki o'ldirilib ketsanglar, mayli sizlarga bir uzr bor, lekin boshqa o'rinda sizlarga uzr bo'lmaydi deb ukasini qo'shib berishdi. Bitta eshikdan dedi, 10 bittaga kirib bormanglar dedi. Har xil eshikdan kirdilar shaharga. Nimaga? Ko'z degan narsa haq. Rasululloh aytgan ayn haq degan. Insonni qabrga tirishi mumkin ko'z degan. 10 bitta kuch quvvatga to'lgan bir xil yoshdagi akukalar kirib kelishligi ko'z teyishiga sabab bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun xilma-xil eshiklardan kiringlar dedi. Hukm Allohning qo'lida, unga tavakkal qildim, sizlar ham Allohga tavakkal qilinglar. Yaqub alayhissalom haqida va innahu la ilmin lima allamnahu. Yaqub biz unga bergan ilm ustida edi deyilyapti. Qanaqa ilm edi? Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, Yaqub alayhissalomni har bir yerda gapirgan jumlasida Alloh degan so'zni qo'shmay gapirmagan. Hech qaysi so'zini Alloh degan so'zni qo'shmasdan gapirmagan. Mana ilm. Inshaalloh. Alloh nasib qilsa, buyursa. Qol Alloh ala mana qul vakil. Ana shu bitta gapi. Va ma ugni ankum min Allohi shay'a. Yomonida Alloh taqdir qilsa, men hech narsa qila olmayman. Tutuni mafiqa min Alloh. Alloh to'rtoy qo'yib qasam ichib beringlar menga. Fallohu khayrun hafiz va huwa arhamur rahimin. Alloh saqlovchilar yaxshisi, mehribon rahimli. Hech qaysi nuqtasi Alloh degan so'z bo'lmasdan turib qo'yilgan emas degan gapida. Bizda qana bo'lyapti? Ikki gapimizni biri bilamiz nimaligini. Mehmonlar kelganda Yusuf alayhissalom 10 bitta kuka keldi. Bir jub bir jubdan bittadan xonaga bo'lib qo'ydi. Sizlar ikki xona xonada, sizlar ikki xona xolas. 5 ta kukani, 10 ta kukani 5 ta xonaga bo'lganda kim qoldi? Bu men bilan dedi. Bu men bilan qoladi dedi. Akalarni jo'natib yuborgandan keyin ukasini bag'riga bosib, men seni akayman dedi. Kegucha Binyaminni urib so'kib kelishgan bo'ladi. Bo'ldi, endi senga azob berishmaydi dedi. Endi qaytadigan paytda yana hila qildi Yusuf alayhissalom. Idishlariga budelarni to'lg'izdi va buyurdi, qo'lidagi xizmatchi yigit ana shu budelarni o'lchaydigan bir cho'michini, jomini va idishini ana shu Binyaminni qopiga solib, tuyasiga ilib qo'ydi. Shunda aytdiki, "Ey" dedi, "Ayyatu hadir innakum lasariqun. Ey qofila, ey karvon, sizlar o'g'ri ekansizlar" dedi. Nima yo'qotdinglar deb keluvdi? Podshohni cho'michini yo'qotdik dedi. Kim topsa, bir tuya taom mendan dedi. Men kafolatman dedi. Kafolatlayman dedi. Biz o'g'irlaganimiz yo'q, biz buzg'unchilik qilgani kelganimiz yo'q deyishganda aytdiki, "Agar sizlarning ichingizdan chiqib qolsa nima qilamiz?" dedi. Bu ham bitta hiyla edi. Agar o'g'ri Misrda qonuni bilan hukm qilinsa, yo urilish kerak edi, yo o'ldirilishi kerak edi. Binyaminga bu narsani xolamas Yusuf alayhissalom. Endi Yaqub alayhissalomning shariatida o'g'ri ushalsa, o'g'irlangan mol egasiga qul aylanardi. O'shuning uchun hukm ulardan so'rayapti. Qani 10 ta kuka nima deysiz? Agar sizlarning ichingizdan chiqib qolsa nima qilamiz desa, sizlarga qul bo'ladi o'sha dedi. Hukmni Misrda hukmi bilan hukm qilmadi. Jazodi Yaqub alayhissalomning shariati bilan jazoladi. Kattalardan boshlab kelib turib oxirida Binyaminni mana o'g'ri ekan dedi. Bo'ldi endi qoladi bizda qul bo'lib dedi. Otasiga bular qasam ichib kelgan. Allohga o'rtaga qo'yib qasam ichishgan. Akalarimiz qaytarib ukamiz dedi. Shunday yanishni boshlashdi. Ey vazir, siz yaxshi odamsiz. Xohlagan 10 tadan bittamiz olib qoling qul qilib. Uni qari oqsoqol otasi bor. Unamadi. Zulm qilgan bo'lamiz qolganlarga dedi. O'g'lini o'qisa-yu bu ham bitta Alloh taolo o'rgatgan hiyla edi. Iloji bo'lmadi, chiqib ketishdi. Akalar aytishki, bu o'g'irlagan bo'lsa, mana aytdik, Yusuf alayhissalomda 10 ta ukasi bor edi. Binyamin bitta inadan tug'ilgan ukasi edi. oltitasi ikkita xotinidan va to'rttasi ikkita cho'risidan edi. Binyamin bilan tug'ishgan aka uka edi. Aytishki, bu dedi o'g'li qilgan bo'lsa, akasi ham burun o'g'li qilgan edi deb Yusuf alayhisalomni o'g'li qilganligini Yusuf alayhisalomga aytishyapti tanimasdan. Yusuf alayhisalom yoshligida o'g'li qilgan bo'ladi. Ona tomonidagi bobosi mushrik bo'lib butga sig'inganligi uchun butini olib chiqib sindirib olgan bo'ladi o'g'illar. Shu narsani ishora qiladi. Bular o'zi bozorda vodi bor edi o'z o'g'li bular deb. Lekin bu qanaqa o'g'irlik edi? Qalo in yasriq faqat sarqa xunlahu min qabl. Fasarraha Yusuf fi nafsi va lam yubdi halahum. Jahli chiqdi lekin tashqariga chiqarmadi. Iloji bo'lmasdan qaytib ketishdi. Otalarining oldiga borganda aytdiki: "Ey ota deyishdi. Ota bolangiz o'g'irlik qildi" dedi. Biz g'ayibga guvohlik bera olmasdik, biz bilmasdik o'g'irlik qilishligini. Agar ishonmasang, biz borgan qishloqqa borib so'ragan va biz bilan borgan karvondan so'rang, biz bilan kelgan. Albatta biz rost gapiryapmiz. Birinchi safar nima degan Yusuf tashab kelib, agar rost gapirsang ham ishonmaysiz baribir deyishganida. Endi bu safar innal asodiqun, biz rost gapiryapmiz deyishdi. Ya'ni inson o'zini yolg'onini gapidan bildirib qo'yar ekan, agar Alloh bildirsa. Yaqub alayhisalom Binyaminni ajraganligi uchun endi yig'lashni boshladi. Ey Yusuf deb turib Kazim, fahuva kazim. Yig'lab, kazim degan so'z, yig'isini tashqariga chiqarmaydigan, birovga dardini aytmasdan ichida yig'laydigan odam. Kazim deylar ekan. Ko'p yig'lab, ko'zi ko'r bo'ldi. Va bir qancha muddatdan keyin o'g'illariga aytdiki, sizlar nomid bo'lmanglar Alloh ruhidan. Tanish bilishlar ishga solib boringlar, bu yerda bir ish bor. Endi har safarda o'rtasida bir yil o'tardi. 3-yilga kelib ish narsasi qolmaganda borgani. Eplab-seplab bor narsasini yig'ishdi-da vazirni oldiga borishdi Yusuf alayhisalomda. Va jina bi bidati muzjatin fa ufilana al-kayla va tasaddaq alayna innalloha yazil mutasaddiqin. Matolarimiz qadrsizligini bilamiz, lekin bizga sadaqa qilib yaxshilik qiling deb sadaqa so'rashlik darajasidagi xorlikka yetishdi. Akalari xor bo'ldi Yusufni oldida. Alloh taolo aytganda hali eslatasiz ularga bu qilgan ishini quduqda o'tirganda. Ular sezmay qoladi dedi. Akalarini bundan ham pastlashligini xolamadida qola hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf va akhihi idamtum jahilun. Jahil bo'lgan holatda Yusuf bilan ukasining o'rtasida qilgan ishlarni bilasizlarmi dedi. Shunda ular qolu aynaga anta Yusuf, "Ey sen Yusufmisan?" deydi. Shu mavqif bilan quduqqa tashlangan mavqifning o'rtasida 22 yil o'tdi. 12 yosh bo'lsa, hozir 34 ga kirdi. Bitta katta davlatni ustida boshliq bo'lib turibdi. Bu Alloh taolo bergan fazli marhamati dedi. Men Yusufman dedi. Alloh menga ne'matini ato qildi. Inna qoman yattaqi va yasbir fa inna Alloha la yuzi'u ajral muhsinin. Mana mashatini eng asosiy xulosa deb olaylik. Alloh bizga ne'matini ato qildi, bilinglar deyapti Alloh. Albatta kim taqvo qilsa va sabr qilsa, Alloh bunaqa bandasini ajrini zoya qilmaydi. Qiyin o'tirishmadi issiqda. Qiyin bomdodga turish, qiyin 10 so'm turganda oxlab o'tib ketishlik, qiyin rost gapirishlik. Lekin qiyin bo'lsa ham taqvo qilib, sabr qilsanglar shu qiyinchilikka, dunyoda ham beraman ajringlarda, oxiratda ham beraman demayaptimi Alloh? Biz aytayotgan istig'forlarimizni, biz aytayotgan tasbihlarimizni dasturxonimizga aloqasi bormi yo'qmi? Bor. To'g'ridan to'g'ri aloqasi bor. Aytayapti Alloh taolo. Taqvo qil, sabr qil. Demak, qiyin ekan taqvo qilishlik. Yusuf alayhisalom taqvo qildi, sabr qilyapti. Akalariga o'zini tanitdi va ko'ylagini olib berdi. Otam olib borib yuziga tashlaylar, ko'zi qaytadan ko'radi dedi. Xursand bo'lib, karvon bilan, ana shu turgan joyi bilan Misrda Yaqub alayhisalomda yashaydigan joy o'rtasida 8 kunlik yo'l edi. Karvon jilishligi bilan Yusuf alayhisalomning ko'ynagini hidlasangiz Yaqub alayhisalom. Agar qarib esini yeb qo'yibdi demaganinglarda Yusuf chiydi kelyapti degan bo'lardim dedi. Kelishida hali ham o'sha eski adashib yuribsiz, ko'ynagini betiga otishdi, ko'zi ko'rdi. Va hammasi Misrga kelishdi. Ota-onasini kutib oldi, arshga olib chiqdi. So'ngra ular tushib, ota-ona 11 ta kulga sajda qildi unga. Bu ibodat sajdasi emas, bu takrim, hurmat sajdasi edi. Otasiga aytdiki: Ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamar ra'aytuhum li sajidin. 12 yoshli paytda aytdi otajon 11 ta yulduzni oy va quyoshni menga sajda qilayotganini ko'rdim dedi. Nada dedi, otajon dedi, mana dedi. Tushimi ta'bili shu dedi. Alloh haq qildi buni dedi. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَطْنِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Eng asosiy xulosa, taqvo qilib sabr qil, zoya bo'lmaysan deyapti. Hojar ona Makka da qolayotib, agar qolsak Alloh rozi bo'ladimi? Unda bizni zoya qilmaydi dedi. Alloh taolo darrov zudlik bilan mukofotini berdi, Zamzamni chiqardi. Alloh taologa taqvo qildi, o'g'lini so'yishga Ibrohim alayhissalom tayyor bo'ldi, Ishoq alayhissalomni tug'ilishini xabarini berdi. Uni o'g'li Yaqub tug'ilishini xabarini berdi. Ikkalasini ham payg'ambar bo'lishini xabarini berdi. Alloh taolo karim zot. Nasl nasab bilan faxrlanishlik bor. Bu yaxshi bo'lmagan narsa. Men palonchilardanman, pungichilardanman. Rasulullohdan so'rashdi. Manil karim. Eng zo'r nasl nasabi toza kishi kim dedi? Al-Karim. Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yusuf, Ibn Yaqub, Ibn Ishoq, Ibn Ibrohim. Payg'ambar, payg'ambar, payg'ambar, payg'ambar. Nasl nasab bilan kerilishi bo'lsa, Yusuf alayhisalomdan hech kim bo'la olmaydi. O'zi payg'ambar. Otasi, bobosi, otasini bobosi payg'ambar. Kimda bor bu sharaf? Lekin shu kishi, shunaqa urug'i, shunaqa zuvolasi katta bo'lib turib, oxirida aytgan duoda qarang. 111 oyat Yusuf surasi, lekin 101 oyati Yusuf alayhissalomning qissasi tugaydi. 101 oyat. Diqqat qilib turamiz. Robbi qad ataytani minal mulki va allamtani min ta'vilil ahadith fatiras samawati val ard anta waliyyi fid dunya val akhirah tawaffani musliman va alhiqni bis solihin. Shuncha imtihondan chidab chiqib, shuncha balolarga sabr qilib, najotga erishib turib qo'rqyapti. Nimadan qo'rqyapti? Oqibatidan qo'rqyapti. Zo'r yashadim, zo'r o'tdim imtihonlardan, lekin oxirini ham chiroyli qilgin deb qo'rqyapti. Sizlardan bir kishi bir umr jannat amalini qilib yuradi, bitta gunoh qiladi, shunda jonini oladi Alloh, do'zaxga ketmaydimi u? Hech kim bu yerda o'tirganlar g'ururlanmasin. Chunki ketar soatimizga qaraladi. Namozni biz boshlagan bo'lsangiz, bir yildan keyin ukaz boshlar. Lekin siz bir yildan keyin qana bo'lasiz? Ketar soatda la ilaha illalloh aytilmasa qana bo'ladi? Hech kim o'qiyotgan namoziga, qilayotgan savobli ishlariga, sadaqasiga g'ururlanmasligi kerak. Chunki oqibatiga qarab o'lchanadi. Muso alayhissalom qissasidagi sehrgarlar peshin mahalda sehr Muso bilan yoqalashgani chiqqan edi. Sindiramiz deb chiquvdi. Lekin iymon keltirib, asrda shahid bo'lishi shonda jannatga kirishmadimi? Oxiri xayrli bo'lsin. Parvardigoro, osmon yerda yaratgan Robbim, menga tushlar ta'birini o'rgatding. Osmon yerda yo'qdan bor qilgan Parvardigorim, albatta sen dunyoda ham oxiratda ham meni do'stimsan. Tavaffani musliman, meni musulmon qilib o'ldirgin va solih bandalaringga ergashtirgin. Nimani so'rayapti? Oqibatini so'rayapti. O'ziga ishonib kelmadi. Alloh taolodan yana qo'rqdi-da, xotimasini xayrli bo'lishini so'radi. Shu bilan Yusuf alayhissalomning qissasi nihoyaga yetgan bo'ldi. Inshaalloh keyingi suhbatda ana shu ikkita darsda olgan xulosalarimizni bir jamlab qo'yamiz. Lekin bugun eslab qolishimiz kerak bo'lgan ikkita narsa. Inna man yattaqi va yasbir fa innalloha la yuzyazi al muhsinin. Kim taqvo qilib sabr qilsa, mukofoti zoya bo'lmaydi. Dunyoda ham oladi, oxiratda ham oladi. Va tawaffani musliman va alhiqna bis solihin. Musulmon holatda jonim olgin va yaxshi bandalaringga ergashtirgin deyapti. Biz mana shu duoni qilamiz. Tawaffana musliman va hiqna bis solihin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh.